1 uur, Sydney Dijkers met het NOS-journaal. Het aantal bedrijven dat op Schiphol vluchten afhandelt moet worden gehalveerd. Op dit moment zijn er 6 bedrijven op Schiphol actief die bagage laden en lossen in vliegtuigen verslepen. Het moeten er uiteindelijk 3 gaan worden, heeft demissionair minister Harbers bepaald. Hij neemt dat besluit op basis van eerder onderzoek. Daaruit blijkt dat minder afhandelingsbedrijven zorgt voor betere werkomstandigheden en een betere kwaliteit en veiligheid op een vliegveld. Voormalig VVD-fractievoorzitter en oud-minister Klaas Dijkhoff is niet beschikbaar als lijsttrekker van de VVD. Dat heeft hij gezegd in het tv-programma Op 1. Dijkhoff werd genoemd als een van de namen om Mark Rutte op te volgen als lijsttrekker. Eerder op de avond zei oud-VVD-kamerlid André Bosman zich wel verkiesbaar te stellen als opvolger van Mark Rutte. Zijn kandidatuur lijkt weinig kans te maken, maar het betekent wel dat er lijsttrekkersverkiezingen bij de VVD moeten komen. Starters maken langzaam wat meer kans op de woningmarkt. Eind 2021 was nog 40% van de huizenkopers iemand die voor het eerst een huis kocht. Inmiddels is dat gestegen naar 45%, blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. Volgens de NVM is de financiële positie van starters verbeterd, ondanks de gestegen hypotheekrente. Het komt omdat leennormen ruimer zijn, salarissen zijn gestegen en huizenprijzen zijn gedaald. Wel kan door het tekort aan woningen de situatie voor starters juist ook weer minder gunstig worden. De NAM heeft afgelopen jaar 2,4 miljard euro winst gemaakt. Dat is 2 miljard meer dan het jaar ervoor, terwijl er minder gas werd afgenomen. De hogere winst komt vooral door de stijging van de gasprijs, blijkt uit het jaarverslag van de NAM. De organisatie noemt de winst van vorig jaar uitzonderlijk en verwacht dat het dit jaar weer lager is, omdat de gasprijs is gedaald. Het weer vannacht wat regen in het noordwesten. Morgen warmer dan vandaag. Het wordt dan 24 tot 31 graden. Later op de dag is er in het oosten ook wat onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Kunst krabbelt met een nagel een gaatje in je hoofd, zodat er licht door naar binnen valt. Het best schrijf je over dingen die je kent, over situaties waarin je zelf bent opgegroeid. En voor de meeste witte kinderboekmakers is dat een witte omgeving. Vroeger deden wij ontzettend ons best om niet in een of ander hokje te komen. En nu is er voor elke aparte seksuele geaardheid een ander hokje. Als je slachtoffer bent, vind ik dat je het recht hebt om geen aangifte te doen. En tot slot, een van mijn bekendste gedichten, kan ik toch wel zeggen. Ook mijn oudste. Hoe ga ik open als een boek? Ik wil mezelf eens lezen, bladeren en kijken hoeveel pagina's ik tel. Of ik een sprookje ben of meer een studieboek. Zou ik mij kopen? Lenen bij de bieb? Alleen stiekem lezen hoe ik afloop en zachtjes terugzetten in de kast? Dit is de uitslag van Ted van Lieshout, schrijver, dichter, kunstenaar. En of het nu een peuter, een kleuter, een jongere of een volwassene is, hij spreekt ze aan, ontwapend met zijn eigen kwetsbaarheid en maakt hierbij gebruik van alle mogelijke uitingsvormen. Vorig jaar maakte hij voor Radio 1 de prachtige podcast met de titel 66, want zijn vader stierf op zijn 66ste en zijn halfbroer ook. En voor zover bekend werd geen van de mannen in zijn familie ouder dan 66. In de podcast vraagt hij zich af wat te doen in het licht van het naderende einde. Nou, inmiddels is hij 67. En hier is hij. Hij heeft het overleefd. Hartstikke levend. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ted, fijn dat je er bent. Voelt dat ook echt zo als een overwinning? Ja, in zekere zin wel. Ja, ik ben er nu ook wel helemaal overheen op de een of andere manier. Nu ga ik ook voor de 90 of zo. Mijn moeder is inmiddels, die wordt bijna 91. En dat hadden we nooit gedacht, dat die zo oud zou worden. Dus ik denk, oh, nou, misschien zit er voor mij toch ook wel een oudere leeftijd in. Dus ik ben weer gewoon aan het werk gegaan en ik ga weer net zo gewoon door als ik altijd deed. Oh ja, want ik kan me heel goed voorstellen, tenminste, ik kon me ook heel goed voorstellen dat dat een scheidslijn is, dat getal 66. Ja, het is een soort kunstmatig heuveltje dat je voor jezelf opwerpt en waar je overheen moet. En dat heuveltje bestaat natuurlijk niet echt, maar je moet er toch overheen. En hoe was jouw vader als 66-jarige? Een oude vent. Ik was 7 toen hij stierf. En nou ja, het was echt een oude man. Heel in mijn optiek veel ouder dan ik nu ben. Ik kan het eigenlijk niet goed duiden waarom dat nou zo is. Ik denk dat je met jezelf meegroeit naarmate je ouder wordt en dus niet zo goed ziet dat je ouder wordt. Misschien, wat ik wel redelijk vaak merk, is bijvoorbeeld dat ik naar begrafenissen ga, uitvaarten. En dan kom ik mensen tegen die ik al tientallen jaren niet gezien heb. En dan denk ik, oh, wat zijn die oud geworden. En wat ben ik jong gebleven. En dan zo fijn, goed, tegelijkertijd realiseer ik mij dan dat zij precies hetzelfde denken als ze mij zien. Dan denken ze, jeetje, wat een oude vent is dat geworden. Wat zie ik er nog patent uit. Want in die podcast, dat is een soort zoektocht van wat wil ik nog? Stel ja. Dat het nu ophoudt. En wat was je conclusie eigenlijk? Die is er eigenlijk niet. Die conclusie kan er alleen maar zijn als je doodgaat in zekere zin. Doorgaan. Eigenlijk alleen maar doorgaan en je eroverheen zetten en nieuwe dingen proberen. En dat ben ik wel gaan doen. Nou, het maken van een podcast is sowieso voor mij dan iets wat ik als helemaal nieuw ervoer. Wat ik ook ontzettend leuk vind, omdat dat nou iets is wat je helemaal in je eentje kunt doen. Ja, want je had ook de muziek gemaakt, hè? Ik heb de muziek gemaakt, ik heb de montage gemaakt, ik heb alles zelf gedaan. En zelfs bij boeken, hè, dan maak ik de tekst, dan maak ik de tekeningen. Ik doe de opmaak, ik doe het ontwerp, de omslag en zo. Maar drukken kan ik niet. Maar in dit geval kan ik alles zelf en dat vind ik toch wel iets geweldigs. En is het bij die ene aflevering gebleven? Nee, in augustus komt er nog één. Bij Docs wordt dat ook weer uitgezonden. Ja. En die gaat heten Brieven van Spijt. En dat wordt een veel ernstiger documentaire. Maar ook een documentaire, in dit geval van een uur. En hoe heb je het gevierd, je 67ste? Oh, vrij kalm. Ja? Ik heb ook niet gedacht de avond ervoor van dat ik dan wel dood neer zou vallen. Nee, ik heb er niet speciaal iets aan gedaan. Het is, wat ik al zei, een kunstmatig heuvel. Het is iets kunstmatigs wat je jezelf voorhoudt en het is niet echt. In die podcast heb ik het ook over mijn ogen. Hè. Mijn ogen gingen achteruit. Ja. En toen ging ik naar het ziekenhuis, naar de oogarts. En die zei, nou, het ziet er alweer een stuk beter uit. Dus ach, het valt allemaal wel mee. Want je zegt ook, van je kunt je eigenlijk niet voorstellen van wat je vader dan oud maakte op die leeftijd. Maar je hebt wel foto's, toch? Ja. Dus hoe zag hij eruit? Ja, veel ouder dan ik. Ook in mijn optiek. Ouderlijke kleding. Ja, een kale man. Enigszins gezet. Ik kon wel zien dat hij toch wel vrij klein was. Hij had wel statuur. Maar ik herinner me niet goed genoeg meer om goed te kunnen duiden. Want ik zei het in mijn introductie, hè, van of het nu een peuter is, of een kleuter, of een jongere, of een volwassene. Op de een of andere manier weet je precies ze aan te spreken. Maar merk je wel dat naarmate je ouder wordt, dat je ook meegroeit met de groep die je aanspreekt? Nee. Nee, en dat is wel een heuvel die niet kunstmatig is. Ik merk wel dat ik moeilijker mee kan komen als ik het jargon zou willen gebruiken van de jeugd van nu. Dat kan ik gewoon niet. En dat ervaar ik wel als een handicap. Misschien niet voor kleine kinderen, maar wel voor bijvoorbeeld de jeugd. Hè, die hebben echt een eigen vocabulaire en die spreek ik niet. Dus ik kan ook niet meer doen in een jeugdroman, als ik dat zou willen. Of ik een jongere van nu ben. Daar zijn oplossingen voor. Je kunt een verhaal schrijven over, laten we zeggen, een 16-jarige van 40 jaar geleden. Dat kan natuurlijk wel. Maar een 16-jarige van nu, dat zou ik nu gewoon niet meer doen. Misschien nog in een gedicht, maar niet meer in een verhaal, omdat ik weet dat ik gewoon uit de tijd gevlogen ben. En dat is wel iets heel reëels. Wat ik heb gemerkt bij het ouder worden, dat je toch langzaam uit de tijd aan het glijden bent. En dat dat onomkeerbaar is. Het is wel mooi gezegd, inderdaad. Uit de tijd aan het glijden. Ja. En is dat iets waar je treurig van kan worden? Nee, omdat het bereidt je ook voor op het onvermijdelijke einde. He, je merkt gewoon dat de dood niet alleen iets is wat iets kapot maakt, maar je glijdt in een langere periode heel langzaam, als het goed is, het leven uit. En dat doe je niet alleen door dood te gaan, maar ook door het contact in zekere zin met de jeugd, hè, met de nieuwe wereld, als je het zo zou willen zeggen, te verliezen. En die groep die dan onder die jeugd valt, wordt die dan ook steeds groter, eigenlijk? Ik denk wel dat mijn wereld steeds kleiner wordt. Ja. Of hun wereld groter wordt, daar heb ik geen zicht op. Nou ja, dat je eerder als jeugd dan ziet iemand die ook bijvoorbeeld begin 20 is. Oh, zeker. Ja. Ja, dat wel. Maar... nou, ik heb daar niks zinnigs meer over te zeggen. Nee. Ik dacht, nou, nu komt er iets. Nee. Ja, dat dacht ik ook, maar dat kwam niet. Het gedicht wat je voorlas, je zei ook van, dat is een van mijn oudste gedichten. Ik vind dat een heel mooi gedicht. Als je jezelf ziet als een boek. Dus dan, als ik dat dan doortrek wat je nu zegt, dan ben je nu op de latere pagina's, moet ik zeker zo wel voor ja, me zien. Ja. Ook, het is ook wel zo dat ik de boeken die ik per se wilde schrijven allemaal wel geschreven heb. Oh, dat lijkt me heel erg rustgeven. Dat is ook wel zo. Er waren een aantal dingen die ik per se wilde en die heb ik in de vorige eeuw geschreven. Eigenlijk omdat ik heb altijd gedacht, nou, ik word vast niet oud en die nieuwe eeuw zal ik wel niet halen. Dus alles wat ik per se wilde doen, heb ik toen wel geschreven. Ja, en toen bleek dat ik toch nog inmiddels 23 jaar langer zou gaan leven. En in die tijd heb ik nog heel veel boeken geschreven waarvan ik niet wist dat de noodzaak om ze te schrijven er toch nog in zat. En zou je dat boek inderdaad willen lezen? Ja en nee. Er wordt mij regelmatig gevraagd om bijvoorbeeld mijn memoires te schrijven. En daar voel ik eigenlijk niks voor. Ik heb al heel veel over mezelf verteld in boeken, maar geeft het dan een bepaalde vorm aan. Maar om nou speciaal een boek te schrijven over mijn leven, dat lijkt me eigenlijk helemaal niet zo leuk. Misschien voor een ander wel, maar voor mij om te schrijven niet. Nee. En dan moet ik toch terug naar periodes die ik helemaal niet zo leuk vond. En daar heb ik eigenlijk niet zoveel zin in. Ik vind dat ik vrij gelukkig ben geworden in mijn leven. En dat wil ik ook graag zo houden. Ik heb veel minder behoefte dan vroeger. Behoefte aan een soort depressieve staat, zal ik maar zeggen. Die ik vroeger wel vaak goed kon gebruiken bij het schrijven van gedichten en verhalen. Maar nu heb ik daar geen zin meer in. Welk genre zou het zijn als je leven zou vergelijken met een boek? Een tragedie. Ja? Maar wel met een goed einde dan, toch? Een komische tragedie maken we ervan. Een komische tragedie. Ja. Die steeds rooskleuriger wordt. Naarmate het einde. Ja, maar dan ga ik niet meer opschrijven. Biografie is leuk om alle ellende en seks en alle spannende dingen die zijn gebeurd. Maar naarmate je ouder wordt, wordt het natuurlijk toch minder spectaculair. Het is ook gebleken uit onderzoek dat als mensen hun biografie schrijven, dat die vooral gaat over de jeugdjaren en de recente jaren. Het middenstuk, laten we zeggen van 25 tot 65, zal ik maar zeggen, tot 60, dat valt op de een of andere manier weg. En ik kan me dat ook wel herinneren als je aan mij vraagt wat er gebeurde toen ik 14 was, weet ik dat eigenlijk nog wel. Maar als je mij vraagt wat er gebeurde toen ik 44 was, weet ik dat eigenlijk niet meer. Dan heb ik echt een agenda nodig of een specifieke gebeurtenis om te achterhalen wat er ook alweer gebeurde toen ik 44 was. Een soort van brei is dat. Maar ja, dat is wel een heel groot middenstuk. Ja, een grote maar brei. Dat wordt een beetje de brei. Ja. Ik denk dat als je kinderen hebt, dat je herinneringen dan meegroeien met die kinderen. Toen ik 44 was, was mijn kind 6. Ja. Oh ja, dan weet ik nog wel dat we toen naar een ander huis gingen, bijvoorbeeld. Ja, en bij jou is het dan meer van, oh ja, toen heb ik weer een nieuw boek geschreven. En toen... Bijvoorbeeld, ja, dat doe ik ook wel eens, inderdaad. Dan kijk ik naar mijn biografie en zie ik, och, dat boek schreef ik in dat jaar. Ah ja, nou weet ik weer een beetje wat voor tijd dat was. Want je hebt zoveel gemaakt, hè? Het is bespottelijk veel, eigenlijk. Bespottelijk. Ja. Maar het is ook een beetje mijn leven. Ik heb geen relatie, ik heb geen kinderen, geen kleinkinderen. Dus je hebt heel veel tijd. Mijn hele leven is wel een beetje besteed aan het maken van boeken. En dat is ook wat mij gelukkig maakt. Welk boek heeft je het gelukkigst gemaakt? Dat is meestal het laatste boek, als ik vind dat dat geslaagd is. Hè, want dat is dan toch een nieuwe lood aan je leven, in zekere zin. En wat is geslaagd? Is dat als het... Als ik blij ben, dat ik trots ben, dat ik denk, dat heb ik toch wel goed gedaan. Dus dat staat los eigenlijk van de verkoopcijfers? Dat staat er volkomen los van. Dan ben ik wel teleurgesteld als het niet zo goed verkoopt, maar het is ook niet erg. Hè, ik heb nu een prentenboekenserie, die maak ik samen met de tekenaar Philip Hopman. Die heet Boer Boris, dat zijn prentenboeken. En die verkopen heel erg aardig. Dus als ik een ander boek schrijf dat niet zo goed verkoopt, dan is dat niet zo erg. Je hebt altijd de boer nog. Ik heb altijd in ieder geval dat inkomen uit Boer Boris. Ja. Een echt gesprek op het ritme van je leven. met Misha Blok. En mijn gast is Ted van Lieshout. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. De lichtvoetige toon van de geanimeerde babbelgesprekjes en de zorgvuldig gekozen afbeeldingen van de verkeerde wereld en andere cultuurhistorisch relevante prenten en schilderijen maken dat het boek nergens saai wordt. En dat is knap, gezien de grote informatiedichtheid. De boeken van Ted zijn meestal wel heel leuk. De woord muggemietje vind ik ook grappig. Qua rijm en ritme was dit boek net iets minder sterk dan de vorige delen. Ik ben beter gewend van Ted van Lieshout. De afloop van het boek past helemaal bij deze tijd. Een heftig thema wat het onderwerp vanuit een andere kant bekijkt. Een kant die niet op veel steun zal kunnen rekenen. Hij stikt Ted van Lieshout. Ja, enkele reacties op je werk vooral. Ken je ze allemaal? Ja, vooral die van... Ik ben beter gewend van Ted van Lieshout. Heb ik toen toch wel om moeten lachen. Niet, maar dat is belachelijk. Dat vond ik toen echt belachelijk. Dat mensen zo'n recensie schrijven. Dat ze zoiets schrijven, ja. Maar met deze heb ik gebopt. Je had ook hele andere uit kunnen kiezen, waarin ik heel wat minder positief vanaf kom. Ja, want je schrijft natuurlijk ook over dingen die schuren. Zeker. Ja, vooral de dingen die je schrijft over pedofilie. Ja. En over seksueel misbruik, over relaties tussen meerderjarigen en minderjarigen. Mm-hmm. In hoeverre raakt je dat als je daar harde kritiek over krijgt? Harde kritiek? Als ik het anders mag formuleren. Er zijn eigenlijk twee soorten reacties. En die zijn allebei niet harde kritiek. De ene is over het algemeen aardige kritiek, hè, van god, we vinden het geweldig en gedurfd dat jij dat doet. En dan heb je ook de reacties van veelal mensen die zich anoniem via de sociale media bewegen. En die hebben wel kritiek, maar dat is zo'n onzinnige kritiek dat ik dat eigenlijk geen kritiek vind. En die vinden dat de nuance die ik over het algemeen zoek totaal niet bestaat. En daar heb ik dan eigenlijk zelf geen boodschap aan. Het is alleen wel vervelend dat bij heel veel stukjes die ik schrijf, bijvoorbeeld op Twitter of op Facebook of op mijn eigen weblog, en die komen dan op de sociale media en daar wordt dan op gereageerd, dat de boosaardige reacties niet zozeer reageren op wat ik geschreven heb, maar op één fragment eruit, of eigenlijk meestal op iets wat de vorige reageerder heeft geschreven. En dan ontaardt dat heel vaak in een scheldpartij of in een dreigement of in iets dergelijks. En dan maak ik daar korte metten mee. Dan gaan ze eraf. He, als mensen willen praten, prima. En ze mogen ook boos zijn, ze mogen kritiek hebben. Maar op het moment dat ze gaan dreigen of malle taal uitzenden of elkaar gaan zitten dwarsbomen, dan grijp ik in en dan zeg ik, en zo gaan we niet verder. En daarom ontvang ik ook niet zo heel veel dreigementen, omdat ik ze meteen weghaal. Daar komt het eigenlijk op neer. Krijg ze wel door, maar zoals ik al zei, het is van een groep die ik niet kan herkennen, hè, want ze zijn anoniem. Ja. En daardoor trek ik me ook niet zo heel veel van aan. Dreigementen zijn wel vervelend en ze zijn beangstigend. Maar over het algemeen ga ik ervan uit dat de soep niet zo heet wordt gegeten als die wordt opgediend. Ja, dan denk ik natuurlijk meteen aan Pim Lammers, die eerder dit jaar een gedicht schreef voor de Kinderboekenweek. En werd aangevallen op social media en flinke kritiek kreeg op zijn eerdere werk. Het ging om een stuk dat hij heeft geschreven voordat hij kinderboekenschrijver werd, waarin hij het had over een jongen van 14, geloof ik, die wordt betast door een sportleraar, als ik mij dat goed herinner. Of voetbaltrainer, zoiets. Ja. En dat werd hem kwalijk genomen. Achteraf bleek dat de man die dat heeft aangezwengeld, ook weer iemand die anoniem is, die verzette zich tegen het feit dat op school tegenwoordig wordt lesgegeven in seksuele diversiteit. Hè? Dat als je transgender bent, dat je daar, ja, dat kan. En dat je daar dus een kant mee op kunt als je dat zou willen. En daarom, omdat Pim Lammers eigenlijk over dat soort dingen schrijft, heeft hij Pim Lammers op een ander verhaal aangepakt. Vind ik zwak. Vind heel zwak. Maar het is wel een realiteit waar je rekening mee moet houden. En ik zal dat ook moeten. Voor mij is het ook heel lastig om een goede balans te vinden tussen wat kan ik nog wel schrijven en wat niet. En dat had ik nooit gedacht. Toen ik opgroeide, dacht ik, goh, nou, wat zal het allerlaatste taboe zijn dat wij nog gaan beslechten? Ik dacht, goh, wat zal dat zijn? Een wereld helemaal zonder taboes. Maar inmiddels is dat omgekeerd. Er zijn meer taboes dan ooit. En dat heeft me echt wel verbaasd. En ik heb er ook mee te maken, want die taboes gaan ook heel vaak over taal. Over taal die je niet mag gebruiken. Ja. Ik ben nu bezig met een boek en dan zou ik eigenlijk omwille van een citaat het N-woord in moeten gebruiken. Maar ik zit in dubio, want dat kan dus eigenlijk niet. Heel veel mensen raken daardoor gekwetst. Maar ik moet wel, om in de geschiedkundige waarheid te blijven, het eigenlijk wel gebruiken. Ik kan niet zeggen, van een dreigement uit 1600, zal ik maar zeggen, van die N-woord moet opgehangen worden. Dat kan ik niet zeggen. Nee. Ik kan ook eigenlijk niet het volledige woord zeggen. Dus ik kan ook niet zeggen, die zwarte meneer of die tot slaaf gemaakte moet worden opgehangen. Want dat zei ze toen niet. En onmiddellijk, als ik dat opschrijf, dan merk je als lezer, ja, maar dat klopt. Hier klopt iets niet. Nee. Hier klopt iets niet. En ik heb eigenlijk geen instrumenten, vooralsnog, om daar goed mee om te kunnen gaan. En dat maakt het voor mij wel heel lastig. Want men is dus bezig met het met taboes leggen op mijn instrumenten. Namelijk de taal. De taal die ik heel erg nodig heb om te kunnen opschrijven wat ik wil verwoorden. En daardoor kom je dus in een soort kramp terecht? Ja, ja, ja. Verlamd is het soms zelfs. Ja. Verlammend. Ja, ja, ik dacht dus van, misschien is dat in mijn hoofd, dat als je in quote vorm, dat het toch wel moet kunnen. Of is dat ja, dat weet ik dus niet. Wat dat betreft ben ik aan de oude kant. He, en weet ik niet, wat, het zijn over het algemeen dan toch wat jongere mensen die een beetje de norm stellen. En ik weet dan niet precies wat kan. Overigens, het verhaal dat ik nu aan het schrijven ben, ga ik nog wel laten lezen door een zelfgekozen sensitivity reader. He, die heb je tegenwoordig. En ik ben daar helemaal niet op tegen, mits je daar zelf voor kiest. Ik zou het liever niet hebben dat de uitgeverij zegt, nou, we zeggen het niet tegen Ted, maar we laten het lezen door iemand anders. Maar goed, als ze dat zouden willen en ze doen het in overleg met mij, dan kan dat wel. Maar ik vind het eigenlijk een zwaktebod. Ik vind dat ik zelf, ik ben al 40 jaar professioneel schrijver, dat ik eigenlijk zelf zou moeten kunnen schrijven wat ik wil, met de woorden die ik wil gebruiken. Ja, en dat wordt nu toch wel lastig gemaakt. Want je zou ook kunnen denken, inderdaad, juist door dat soort woorden dus wel te gebruiken, word je ook aan het denken gezet als lezer. En kun je daarover praten, ja, natuurlijk. Maar van, wat ik net al zei over die bericht op sociale media. Mensen hebben kritiek niet op het geheel wat je, wat je brengt, maar op een stukje. Ze zien een stukje en dat ene stukje bevalt ze niet. En daar gaan ze op los. Waardoor de strekking van het betoog, ja, dat niemand het doet. En de anderen nemen dat dan over en niemand leest meer het oorspronkelijke stuk. Dus daar heb je gewoon mee te maken. En hoe verklaar je het dat er voor jouw gevoel dus meer taboes zijn dan ooit? Nou ja, als ik dat wist, ik zou het gewoon niet weten. Ik heb eigenlijk geen idee waar dat vandaan is gekomen. Jawel, met een hogere gevoeligheid bij mensen. Bij mensen die zich vaak niet gezien hebben gevoeld. En die zeggen, en nou is het onze beurt om eens te zeggen wat we willen. En daar hebben ze groot gelijk in. Maar het maakt het allemaal wel lastiger voor ons allemaal. Gezamenlijk. En als jij dus werkt met een sensitivity reader, dus iemand, dat is een hele nieuwe beroepsgroep, of niet? Mensen die dan ja en echt nee. Puur daarop gaan. Het bestaat natuurlijk al heel erg lang. Je hoeft alleen maar te kijken naar het Oude Testament, het Nieuwe Testament, de Bijbel. Die is zo vaak herschreven. Als je het oorspronkelijke document zou lezen, dan lijkt dat er niets meer op wat het nu is. Dus in wezen bestaat het al lang. Alleen, nu is het meer dan alleen een soort commercieel iets. Hè? Bijvoorbeeld, onlangs had je de discussie over de boek van Roald Dahl. Men vindt dat nu in zekere zin verouderd. En denkt, wij moeten dat moderniseren. Dat doen ze niet om iedereen een plezier te doen. Maar dat doen ze omdat ze die boeken goed in de verkoop willen houden. Dat heeft een commercieel element. Alleen, ze gaan daar nu zo ver in dat het niet alleen maar een commercieel element is, maar dat het ook te maken heeft met diversiteit en inclusiviteit. En daar ben ik heel erg voor. Ja. Maar, en dat is een beetje het probleem wat ik heb met representatie. En representatie, dat wil eigenlijk in zekere zin zeggen dat een bepaalde groep mensen zegt hoe een bepaalde groep, bijvoorbeeld zij zelf, worden gerepresenteerd in de media. En ik vind eigenlijk dat je dat niet kunt voorschrijven. Dat zou betekenen dat ik het dus niet meer mag hebben over een dikke oude mevrouw. Maar dat ik moet zeggen, bijvoorbeeld om haar niet te kwetsen, om dikke mensen niet te kwetsen, dat ik moet zeggen dat zij enigszins voluptueus is, bijvoorbeeld. Maar het zou ook kunnen liggen aan een schildklierafwijking? Bijvoorbeeld, ja. Dat was als disclaimer, ja. Nou ja, bijvoorbeeld, dat was met die heksen. Ja. Waarom zijn vrouwen kaal? Waarom zijn heksen kaal? Dat dat ook te maken kan hebben met iets anders. En dat gaat mij te ver. Ja. Die fantasie moet je toch wel in stand kunnen houden. En in mijn optiek is het werk van Roald Dahl kunst. En moet je daarvan afblijven. En als je vindt dat het werk niet meer kan voor deze tijd, dan moet het in de tijd blijven waarin het is gemaakt. En moet je het niet helemaal gaan aanzitten passen. Want ik kan me voorstellen dat als er zo'n discussie gaande is over Roald Dahl, dat jij bij jezelf ook terugdenkt aan je oeuvre. En dat je denkt van welke boeken van mij zijn achterhaald, of in welke boeken gebruik ik taal waar mensen aanstoot aan zouden kunnen nemen. Ik heb ooit voor het Klokhuis een liedje geschreven dat eindigt met het woord, met het N-woord, maar dan voor vrouwen, zal ik maar zeggen. Ja, dat kan ik niet meer voorlezen, want het is een rijmwoord. Ja. Dat gaat niet meer, nee. Het is, maar het maakt het wel minder leuk, denk ik dan, als ik jou zo hoor. Ja, maakt het zeker minder leuk, ja. Minder vrij. Ik ben gewoon absoluut minder vrij. En wat ik al zei, het is verlammend. Het werkt op mij wel verlammend. Ik probeer daar wel uit te komen, en dat lukt ook wel enigszins. Maar bovendien is het ook wel een uitdaging om te kijken van, kan ik nu toch op de een of andere manier een oplossing vinden? En ook een uitdaging om er toch een beetje tegenin te gaan. Te kijken van, hoe ver kan ik gaan om toch te doen waar ik zin in heb, met eventueel een paar wijzigingen. En dat maakt het ook wel weer leuk. Disclaimer aan het begin van een boek. Is dat ook zou dat ook een methode kunnen zijn om je in te dekken, maar dan toch daarna vrij uit te kunnen schrijven? Ja, maar dan zou ik het niet gieten in de vorm van een disclaimer. Dan zou ik het wel subtieler aanpakken, denk ik. Wat is dat, subtieler aanpakken? Nou, niet als disclaimer. Ja. Maar dat je zegt, ja, maar ik heb bijvoorbeeld op de achterkant van het boek zetten van, ik vind het zo nodig dat er bepaalde dingen worden gezegd, dat ik op die manier deze dingen heb geformuleerd. Dat noem jij dat een disclaimer, maar ik zet daar geen disclaimer bij. Nee. Ik heb het overigens wel gedaan bij een van die romans die ik geschreven heb. Om het voorbeeld dan maar wat completer te maken. Ik heb als 11-jariger een soort relatie gehad met een, nou ja, je zou kunnen zeggen een kinderlokker. Daar heb ik een roman over geschreven. En in het nawoord heb ik mijn standpunt erover verduidelijkt. Omdat ik niet wilde dat lezers zouden denken dat ik bijvoorbeeld pedofielen aan het verdedigen was. Ik ben nooit boos geweest op de man die mij toch iets heeft aangedaan uiteindelijk. Maar heel veel mensen nemen mij dat kwalijk, dat ik daar niet boos over ben. Dus daar heb ik wel een disclaimer over gemaakt. Alleen het heet geen disclaimer. Nee, het is een Een nawoord. Een nawoord, ja. Want je zegt ook aan het begin inderdaad, als je slachtoffer bent, vind ik dat je het recht hebt om geen aangifte te doen. Zeker. En inderdaad, in de media heb je ook wel eens gezegd, ik heb als kind pedofilie meegemaakt als iets dat minder crimineel is dan menigeen denkt. Het is een van de grote taboes. Nog, denk ik. Ja, en die is steeds groter geworden. Sinds Dutroux. Zo kun je het ongeveer zien. Dat was ongeveer media de 90e jaren. Toen is het echt heel erg geworden. Maar ik vind het wel belangrijk om daarover te schrijven. Om over dat soort moeilijke onderwerpen te schrijven. Dat houdt het ook voor mij fris. Als ik alleen maar kinderboeken schrijf en alleen maar leuke en grappige boeken, dan wordt mijn leven toch wel een beetje te saai. Het is heel subtiel, hè? Ja. Het is het geluid van je jeugd. Ja, het is denk ik het eerste geluid dat ik me echt levendig herinner van mijn jeugd. van toen ik een jaar of 4 was. Zal ik uitleggen wat het was? Ja. Dit is een riedeltje uit Dappere Dodo. En dat was een poppenkastserie op de televisie. Die heeft gelopen van 1955 tot 1964. En dat waren dus poppen. En bij de openingstune, het was niet het openingsmelodietje, maar daar ging het gordijntje van de poppenkast open. En dan kwam daar de titel te staan van, nou, Dappere Dodo. Dadalalam. En dan ging het weer dicht. Lalalam. En dan ging het weer open. Lalalam. En dan zag je bijvoorbeeld de titel van die aflevering of wie erin speelde. Dus het was het melodietje dat hoorde bij het openen en het sluiten van het gordijntje, waarbij je de titels van het programma zag. En dat heb ik me altijd, dat heb ik altijd onthouden. En wie was Dodo? Eerlijk gezegd weet ik het niet meer. ik heb het ook nog eens teruggekeken. Zoals het gordijntje weet je dus nog. Dat deuntje weet ik nog en wel. En dat gordijntje, maar waar het nou precies over ging. Nee. Het was een malle pop eigenlijk, een soort marionet geloof ik. En sommige waren handpoppen. En die bleef er dan allerlei avonturen. Maar wat ze nou precies... Ik heb het ook nooit meer helemaal afgekeken. Mm. Er staan wel fragmenten op YouTube en daar heb ik wel eens naar gekeken. Maar ik vind het nu toch echt wel te saai. Ja. Maar toen niet hoor, toen vond ik het geweldig. En waar werd jij zelf voorgelezen als kind? Het was eigenlijk anders. Mijn moeder wilde wel voorlezen, maar ik wilde altijd hetzelfde liedje horen. Mijn moeder moest van mij altijd zingen. Maar dat deed ze wel. Ze kwam altijd de trap omhoog. We gingen zelf naar bed. En als we dan in bed lagen, kwam mijn moeder alle kinderen langs. En elk kind mocht dan zeggen wat hij wilde horen. En las een verhaaltje voor. Volgens mij ben ik altijd uit haar hoofd, hoor. Want ze had natuurlijk een vast repertoire en wij wilden toch wel altijd ongeveer hetzelfde horen. En bij mij was het eigenlijk altijd een liedje, een oud, heel oud liedje uit 1924. En alle kinderen langs? Want ja. Hoeveel broers en zussen had je? Of we waren met z'n vieren. Met z'n vieren. En dan is altijd een soort van psychologie van de koude grond. Van als je veel broers en zussen hebt, van jezelf laten zien. Kon je dat goed? Nou, ik was wel degene die zich het meeste verstopte. Ik zat meestal door op mijn eigen kamertje te werken, te tekenen, te plakken en zo. En dat, ik geloof niet dat ik nou heel erg veel geldingsdrang had. Maar het is mij wel eens gezegd op latere leeftijd dat als eten op tafel kwam, dat ik toch wel erg gauw bij de potten en de pannen was. En dat dat waarschijnlijk te maken had met het feit dat wij dus wat meerdere kinderen thuis hadden en dat je dus wel moest zorgen dat je voldoende te eten kreeg. Ja. Ja, we kregen altijd genoeg te eten, hoor. Maar je doet het dan toch automatisch, kennelijk toch een beetje snel van, oh, zorgen dat ik mijn portie niet voor binnen heb. En op dat kamertje was daar het grote wegdromen? Het grote werken. Tekenen, schrijven, plakken, knippen, kleien, al dat soort dingen. Eigenlijk precies wat ik nu nog steeds doe. Ja, mooi is dat. En van wie had je dat hele creatieve? Ik weet het eigenlijk niet. Mijn vader was aannemer, dus niet uitzonderlijk creatief. Mijn moeder heeft wel aardige gedichten geschreven toen zij een hele jonge vrouw was. Of een jonge dame, een meisje. Maar ook zij is niet heel uitbundig in creativiteit. Dat kan ik toch ook niet zeggen. Ik denk dat ik het toch wel uit mezelf had. Vooral misschien dat ik zocht naar manieren om mezelf toch wel te manifesteren. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, dat moet zijn People's Parties van Joni Mitchell. Ja, maar daar heb ik wel heel lang over gedacht. Want een wankelmoment, er kwam één moment direct in mij naar boven. Dat was het moment dat een vriend mij kwam vertellen dat mijn broer was overleden. Toen was ik 23 en hij was 20. Mijn broer lag in het ziekenhuis en die was ernstig ziek, dat wist ik wel. Maar ik had op dat moment helemaal geen idee dat hij snel zou sterven. En ik woonde in een soort kraakpand, dus mijn familie kon mij niet bereiken. Telefonisch. We hadden nog geen mobiele telefoons, hè? Nee. In die tijd. Dat was 1979. En ik keek uit het raam en daar kwam een vriend. Die zette zijn fiets tegen de gevel. En ik deed heel vrolijk van, oh, wat leuk dat je langskomt. En hij deed raar en hij deed stug. En ik kwam boven en hij keek suf en raar. Ja, en toen vertelde hij dat mijn broer was overleden. Ja, nou, toen wankelde ik letterlijk en figuurlijk, ja. Dat inderdaad, in zo'n tijd zonder mobiele telefoon had je dat soort gebeurtenissen. Ja, Dat je van iemand anders het nieuws hoorde. Ja, nee, precies. Dus toen ben ik gauw wel naar beneden gelopen, want daar was een telefoon om mijn familie te bellen. Maar dat was toen... Als je dan echt wankelen, ja, dat, toen heb ik echt wel gewankeld. Ja. Maar dat was ook, het nummer heb ik erbij gekozen, omdat in die periode was ook wel een beetje wankelachtig. Ik zat helemaal niet lekker in mijn vel. Ik zat in mijn laatste jaar als academisch student van de Radboud Academie. Ik dreigde uit huis gezet te worden door een knokploeg. Dat gebeurde een maand later ook daadwerkelijk. En in die periode luisterde ik dolgraag naar Joni Mitchell. En als ik nu terugluister naar al die liedjes van Joni Mitchell, dan treft mij wel eens van, oh god, jeetje, wat een depressief gedoe. En daarom heb ik People's Parties uitgekozen, omdat ik dat nog wel een beetje een vrolijk deuntje vind. All the people at this party, they've got a lot of style. They've got stamps of many countries. They've got passport smiles. Some are friendly, some are cutting. Some are watching it from the wings. Some are standing in the center, giving a good song thing. Photo beauty gets attention. Paint's running down. She's got a rose in her teeth and a lampshade crown. One minute she's so happy, then she's crying on someone's knee, saying, laughing and crying, you know it's the same release. I told you when I met you I was crazy. Cry for a song, beauty. Cry for Eddie in the corner thinking he's nobody, and Jack behind his joker, and Stone Cold Grace behind her fan, and me and my frightened silence thinking I don't understand. I feel like I'm sleeping. Can you wake me? You seem to have a broader sensibility. I'm just living on nerves and feelings with a weak and a lazy mind. And coming to people's parties, bumbling, deaf, dumb, and blind. I wish I had more sense of humor. Keeping the sadness at bay. Throwing the light on these things, laughing it all away. Laughing it all away. Laughing it all away. Laughing it all. Joni Mitchell en People's Parties. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Ted van Lieshout. En dit was jouw wankelplaat. Echt een periode dat je woning was aan het wankelen eigenlijk. Mm-hmm. En je broer overleed. Ik vroeg me af, van je zei aan het begin, de hokjes. Van nu zijn we heel erg ons best aan het doen om... nu zijn we een soort van aan het indelen in hokjes, hè? Ja, ik heb daar best moeite mee. Nou ben ik zelf al mijn hele leven lang... homo, zal ik maar zeggen. Ja. Maar nou schijn ik dat eigenlijk niet meer te mogen zeggen. En moet ik gay zeggen? Of queer? Of misschien hoor ik wel in een van de andere hokjes thuis. En dat vind ik ook wel lastig naarmate ik ouder word. Dat had ik ook nooit gedacht dat ik zou moeten herzien dat ik misschien wel in een ander hokje thuis hoor. En dat wil ik eigenlijk ook niet. Ik voel me op mijn gemak met wat ik nu ben. Ik heb het altijd zo gezegd. Ik vind dat prima zo. Tegelijkertijd vind ik het wel heel goed dat mensen die eigenlijk nooit aan bod kwamen en die altijd maar onder die vlag van homoseksualiteit moesten varen, dat die nu voor zichzelf letterlijk een vlag creëren waaronder ze willen varen. En... ik vind het ook wel fijn dat die mensen de kans krijgen om zich te uiten. Maar ja, dat stuit ook op veel weerstand vanuit de samenleving. Hè? Homoseksualiteit, homo's kon men nog wel pruimen, zal ik maar zeggen. Maar nu bijvoorbeeld transgenders, die hebben het best moeilijk. Hè? En tegelijkertijd ook wel weer misschien makkelijker dan vroeger. Want in die periode dat je in dat kraakpand zat... Het was geen kraakpand. Het was geen kraakpand? Maar laten we het maar zo noemen. Worden. Maar ik huurde daar wel gewoon, maar... Ja. Ik werd wel uitgegooid door een knokploeg. En door de politie er weer erin gezet. Oh, waarom was dat dan? Nou ja, ze wilden mij eruit hebben. En toen hebben ze me op een dag gegijzeld. Daar komt het heeft ook in de Telegraaf gestaan destijds. Dat heb ik toen ook wel... Nou, ik vond het wel heel maf, omdat ze mij een man noemde. Man. Terwijl ik mezelf een jongen vond, zal ik maar zeggen. Ja. Ik ben er toen uitgegooid door een knopploeg. En toen ben ik door de politie even ingezet later diezelfde dag. Want je zei, vroeger deden we ontzettend ons best om niet in een hokje te komen. En in die periode zat je niet in een hokje. Nee. Voor je gevoel. Nee, dat gevoel had ik ook niet. Nu ervaart men dat ook niet, hoor. Heel veel mensen die bijvoorbeeld transgender zijn, die ervaren het helemaal niet als een hokje, maar eerder als een soort vlag. Hè? Als iets waar je juist trots op bent dat je dat bent en dat je dat ook gewoon nu kunt zeggen. Ja. Maar voor mij, wij hebben altijd gedacht van je moet niet in hokjes denken, je moet niet in etiketten denken. Ik heb nog als het ware die oude betekenis voor ogen. Terwijl zij daar met een frisse blik naar kijken. Ja, die frisse blik kan ik vrij slecht en moeilijk opbrengen. Blijkt. En dat heeft dan ook weer kennelijk te maken met oude woorden. Ja, want je spreekt je ook wel duidelijk uit over diversiteit. In de kinderboekenwereld. Die is nog niet zo divers, hè? Of zie je het wel veranderen? Nou, ik maak al 40 jaar diverse kinderboeken. Met heel veel inclusiviteit. En het gaat ook steeds beter. Maar waar ik wel me warm voor maak, is dat de beste kinderboeken die inclusief zijn, worden geschreven door mensen die dat zelf zijn. Dus als jij een boek wilt schrijven over iemand die bijvoorbeeld uit Suriname komt, dan is het heel goed als je zelf ook uit Suriname komt, omdat je dan precies weet waar je over schrijft. En daarom ben ik er niet zo voor dat de huidige witte kinderboekenschrijvers bijvoorbeeld als het ware de plicht krijgen om over bijvoorbeeld zwarte kinderen te schrijven, alsof ze daar iets van weten. Wat je natuurlijk wel kunt doen, en dat is dan heel gebruikelijk, dat je donkere kinderen in de klas zet, of dat bijfiguren zwart zijn. Maar het goede natuurlijk van de kinderboek is dat je in de huid kruipt van zo'n kind. En als je dat niet kunt, of als je dat niet mag, hè, want het kan ook nog worden gezien als culturele toe-eigening. Ja, dat vind ik heel ingewikkeld. Dat is toch, die culturele toe-eigening? Dat is zo ingewikkeld. Ja. Ik kan je wel een voorbeeld geven van een boek wat ik schreef. Daarin had ik opgeschreven dat een kunstenaar had zijn kunstwerk lelijk meisje, lelijk Japans meisje genoemd. Mij werd toen kwalijk genomen dat ik weliswaar die titel had mogen gebruiken, maar dan had ik moeten toevoegen dat het niet echt om een lelijk meisje ging. En dat gaat me eigenlijk te ver. Dat gaat me eigenlijk te ver. Ja, want dan worden je echt dingen opgelegd. Nou, dan ben ik een soort leermeester, een soort moraalridder. En dat wil ik niet moeten zijn. Ik ben een kunstenaar. Ik wil als kunstenaar kinderboeken maken. En het is heel goed mogelijk dat er een periode aanbreekt waarin kinderboeken vooral educatief moeten zijn. En dus ook moeten worden gemaakt door die mensen die zich verdiepen in de opvoeding van kinderen. Maar ik zal daar niet bij horen. Als je een personage uit een van je boeken kon ontmoeten in het echte leven, wie zou je dan kiezen en waarom? Ja, dit is onze ChatGPT, die dan zelf een vraag genereert. Als je een personage uit een van je boeken kon ontmoeten in het echte leven, wie zou je kiezen? En mijn waarom? Eigen boeken? Ja. Jeetje, dat is best een lastige. Nou, bijna alle personages die je bedenkt hebben wel iets van jezelf. He, dus in dit geval zou ik dan iemand moeten bedenken die ik niet zelf ben, of waar ook niks van mijzelf in zit. En met alles kom ik gewoon bij mezelf uit. Nou ja, je jongeren zelf ontmoeten is ook leuk, toch? Ja, ik vind het wel een leuke vraag, hoor. Ik vind dat die wel heel aardig gesteld is. Ik wou eerlijk zeggen Muggemietje, maar die wordt doodgeslagen in een boek. Dus dat lijkt me dan toch ook weer niet. Ik moet daar even het antwoord op schuldig blijven. Als ik er daar nog even aan denk, dan zal ik het nog gauw even zeggen. Ja. Ja, want ik vind dat inderdaad wel een leuke vraag. Want misschien heb je dan ook wel dat je over personages schrijft die je ook iets zou willen vragen, omdat je diegene niet helemaal begrijpt. Gebeurt dat wel eens? Bij een goed boek is het zo dat de personages er uit zichzelf van doorgaan. Ja. Dan heb je bijvoorbeeld bedacht van, nou, aan het eind moet hij bijvoorbeeld doodgaan. En dat personage dat is aan het leven in het boek en die denkt er helemaal niet over om dood te gaan. Wat je ook doet, het lukt gewoon niet. En dat is natuurlijk het sterkste, dat een personage zo krachtig is dat hij zijn eigen leven heeft. Dan komt hij dus echt tot leven. Dan komt hij echt tot leven. Dan gaat hij mij dicteren wat ik op moet schrijven. Daar komt het eigenlijk op neer. Bij welk personage is dat gebeurd? Nou, wel een beetje met het boek waar ik nu mee bezig ben. Daar speelt een meisje in dat... dat wordt een... Ik wil er nog niet zo heel veel over zeggen. Dus misschien had ik dit voorbeeld niet moeten nemen. Maar ik ben daar nou mee begonnen, dus vooruit dan maar. Een meisje dat een geschiedenisboek in komt lopen en de geschiedenis in wil. En zij ontwikkelt zich gedurende dat boek, terwijl ik aan het vertellen ben over geschiedenis, tot een krachtig personage. En ik zou wel eigenlijk willen weten wie zij in werkelijkheid is. Zij is niet mij. In dit geval is dat niet zo, omdat ik een dialoog aanga met dat meisje. En het is heel lastig om dan, als het maar met mezelf een dialoog aan te gaan. Dus dit meisje is heel duidelijk iemand anders dan ikzelf. Dus haar zou ik dan wel willen ontmoeten. Philip Hopman hier, je partner in crime, met wie je al 11 jaar intensief samenwerkt aan onze succesreeks over Boer Boris. Ik ben in ieder geval erg gelukkig met deze samenwerking. Wij vullen elkaar aan en corrigeren elkaar waar het nodig is. Maar soms is het ook alsof je inderdaad voor de firma van Lieshout werkt, hè, als personeel. En dat is natuurlijk niet in orde. Dan krijg je een veeg uit de pan en dan schudden we de lakens even op. En dan gaan we weer vrolijk verder. Ik geloof dat we in ieder geval wel tot deel 25 doorgaan. Deel 18 is... Ted, ik hoop nog heel lang met je te werken. En om te gaan en vriendschap te hebben. Philip Hopman, dus de tekenaar van de Boer Boris prentenboeken die ik samen met hem maak. De firma van Lieshout. Daar zit wel iets in, maar ik ben ook wel een goede firma. Ik heb toch wel zeker zin in... Ja, het is een winkeltje, zou je kunnen zeggen, maar het is een goed bedrijf. En het bedrijf moet kwaliteit leveren. En daar sta ik op. Philip levert ook kwaliteit, want anders zou ik absoluut niet met hem samenwerken. Maar we hebben wel eens... ruzie over het werk. Nooit als persoon, nooit als vrienden, maar soms wel over het werk. En meestal geef ik dan wel toe, omdat ik ook de samenwerking met Philip heel erg belangrijk vind. En dat belangrijker vind dan gelijk krijgen, hoewel ik dat gelijk over het algemeen wel heb. Ja, want dat is natuurlijk ook als je zoveel uitingsvormen kunt, dan heb je ook natuurlijk over al die vormen een mening. Zeker, ja. Het is ook lastig om het allemaal wel goed uit elkaar te houden. Want de prentenboeken over Boer Boris wil ik eigenlijk nooit genoemd hebben in één adem met de boeken die ik voor volwassenen maak. Dat zijn twee verschillende en gescheiden werelden. En dat wil ik eigenlijk ook zoveel mogelijk zo houden. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Wat heb je meegenomen? Ik heb een boek meegenomen. Oh. Wil ik van een boek af? Ja, ik heb veel te veel boeken in huis en ik was aan het opruimen geslagen. En toen vond ik een doosje met 4 exemplaren van het boek Wie knipt de tenen van de reus? Versjes groeiboek voor kleuters. Samengesteld door Jan Smeekens, die inmiddels al is overleden. En toen dacht ik, wat zonde dat ik dat nou nog in huis heb en dat ik dat niet aan iemand anders heb gegeven. Dus dat heb ik meegenomen voor iemand om het van mij over te nemen. Mooi. Maar niet omdat ik het kwijt wil, maar omdat ik het kwijt moet, vind ik. Andere mensen moeten dit lezen. Kun je er eentje uit voorlezen? Eentje die je mooi vindt? Oh, dan moet ik eventjes gaan zoeken. Ja. Ik sta er natuurlijk zelf in, maar dat wil je natuurlijk niet. Ja hoor, dat mag. Oh, dan moet ik eventjes kijken. Ik heb dat niet voorbereid. Ik zou dat doen als ik jou was. Wat? Gewoon eentje van jezelf voorlezen. Ja, ik weet niet waar die staan. Even kijken of ik... Want er staat geen... Staat er nou geen register in? Er staan er maar 2 van mij in. Nou, dat doe ik die. 109. Dat lees ik nooit voor. Het is eigenlijk een liedje dat ik heb geschreven heel erg lang geleden voor Sesamstraat. Kijk, dit is mijn trommeltje. Wat erin zit? Nou, een rommeltje. Alles wat ik heb bewaard. alles wat ik heb gespaard. Zal ik het eens open doen? Het zit boordevol met troepjes. Elastiekjes, vieze snoepjes. En kijk hier, een stukje gum. En een lege fles parfum en de veter van een schoen. Vergeet weg te gooien. Spullen, lelijk, maar ook mooie. Kijk maar eens naar deze pen waar ik nogal trots op ben. Hij is leeg, maar hij schreef groen. En zie je dit? Het is een kaart. Heb ik al die tijd bewaard. Van opa Jan uit Nieuwersluis. Die is dood. Zie dit kruis? Dat betekent dus een zoen. Het is een soort erfenis. Nu opa Jan er niet meer is. Dit heeft hij levend nog geschreven. Is van opa Jan gebleven. En kijk, een veer van een miljoen. Dingen zomaar opgespaard. Stomme spulletjes. Niks waard. Zo. Nu gaat mijn trommel dicht, waarin iets heel bijzonders ligt. Een kaart met achterop een zoen van opa Jan van toen. Mooi, dankjewel. Het heet het Loslaatmuseum. Ben je meer een loslater of ben je meer een verzamelaar? Een berenverzamelaar. Mijn huis ligt helemaal vol. Oh. Ik heb heel veel verzamelingen. Blikjes, knuffels en zo moet ik allemaal nog kwijt. Want ik word natuurlijk een dagje ouder. Op een gegeven moment moet ik weg en dan moet alles weg. En dat wordt een ramp. Ja, toch? Wordt een verschrikkelijke ramp. Hoe ga je dat aanpakken? Ja, Of gewoon niet. Je kan het ook gewoon laten, hè? Misschien hopen dat ik eerder dood ga en dat mijn erfgenamen het moeten oplossen. Ik weet het niet, hoor. Ik moet er ook niet aan denken. Maar het wordt wel tijd dat alles eruit gaat. Dus dit boek is eigenlijk een goed begin. Jij mag ook weer iets anders uitkiezen, wat andere gasten hebben achtergelaten. Voor je. En kan je dan opnoemen wat dit? Ik zie daar wel een heel groot boek liggen. Dat mag je toevoegen aan je verzameling. Ja, dat is wel heel aanlokkelijk natuurlijk, zo'n enorm groot boek. Ja, precies. Ik heb hier het boek Apropos Bistro. Dat is de traditionele Franse keuken thuis. Een boek vol echt klassieke Franse bistrogerechten. En dat kookboek is achtergelaten door Julia Wouters, politicoloog. Want ze heeft het veel te druk voor al die hele ingewikkelde recepten. Lijkt me wel een leuk boek, maar ik wil nog wel weten wat je nog meer hebt. En dat was een vrouw, die was bij mij te gast. En die wilde, die heeft losgelaten dat, die gaat ook niet meer koken. Ik kook namelijk wel graag. Ja. En dit is van Kees van Amstel. Dat is een sleepkabel voor in de auto. Want Kees van Amstel is comedian en die is op alles voorbereid. Dus hij heeft ook meerdere sleepkabels in zijn auto liggen. Ja, ik heb geen auto. Oh, nou, dan is het heel simpel. Ja, en dit is wel bijzonder. Dit is het beeldje van Annemarie Haverkamp. Toen zij in Mongolië was, heeft ze dit van een jonge kunstenaar gekregen. Een adelaar met een vlag erboven van Mongolië. En het is gemaakt uit het bot van een koe. Dat lijkt me wel wat. Ik vind dat toch wel het meest bijzondere. Ja, dit is zeker het meest bijzondere. Ja, kijk, die wil ik wel. Ook ondertekend. Ja. Uit 2019. Mongolië. Mongolië. Nou, geweldig. Dan heb ik een kunstwerk uit Mongolië. Ja, het is uit één stuk. Ja, heel mooi. Ik ben blij, want ik vind het dus echt een verschrikkelijk beeld. Het is een verschrikkelijk beeld, maar het is mooi van lelijkheid. Maar waar ga je dat dan neerzetten? Op kastje. Oh ja? Ja. Oh, je hebt dan meteen een plek in gedachten. Ja, waarom vind je het nou niet mooi? Ja, ik heb er gewoon moeite mee dat het uit zo'n bot is aan één stuk. Of vind je dat juist dan interessant? Ik vind dat wel... Iets toevoegt. Die koe is nou toch al dood. Ja, klopt. En bovendien uit Mongolië, dat vind ik toch wel bijzonder. Ja hoor, ik ben er heel blij mee. Oh, wat goed. Nou, en we eindigen met de liefde. We hebben het nog niet heel veel over de liefde gehad, toch? Oh ja, ik eigenlijk wel. Hè. Ja, heb je genoeg over de liefde gezegd? Nou ja, ik heb in ieder geval gezegd dat ik niet getrouwd ben en geen kinderen heb. Dus in die regionen. En dat ik vooral aan het werk ben. Had je het wel gewild? Had je wel willen trouwen? Nou, ik zou denk ik een hele slechte vader zijn geweest. Want ik vind dan dat mijn kinderen geniaal hadden moeten zijn. Dat zou ze vast niet geworden zijn. Dus dan zou ik dan vreselijk teleurgesteld over geweest zijn. Dat vermoed ik toch wel. Het is goed zoals het is. Ik ben wel tevreden met hoe het is gegaan. En, maar was je wel een leuke echtgenoot geweest? Nee, ik denk het niet. Ook niet? Nee. Ik ben toch wel altijd... wat ik al zei, als kind ging ik al in mijn eentje op een kamer zitten. Dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Ik ben echt een beetje een Einzelganger. En ik heb ook wel wat relaties gehad. Maar na een paar uur was ik er toch eigenlijk al wel eens wat. Na een paar uur al? Ja, nee, ik kan me nog herinneren dat er een jongen was en die bleef een hele dag. Dat vond ik toch wel heel vervelend. En toen ging hij naar huis. En toen belde hij op om te vertellen dat de spruitjes waren aangebracht. Ik dacht, nou, en nou is het ook meteen afgelopen. Ik dacht, wie gaat er nou mee bellen om te zeggen dat de spruitjes zijn aangebrand? Dat vond ik echt zo stom. Dus je gelooft er ook niet in dat hij nog gaat komen? Nee, die hele grote liefde. Nee, dat vind ik wel jammer. Aan de andere kant, het heeft ook wel zijn voordelen. Heel veel mensen die hun leven lang een gelukkige relatie hebben gehad, of misschien ook een minder gelukkige, die komen op een bepaald moment alleen te staan. En die moeten dan wennen aan het alleen zijn. En dat kan een hele grote opgave zijn als je ouder bent. En dat hoef ik niet. Nee, want die mensen weten dan wat ze missen. Maar die moeten ook weer leren om in hun eentje dingen te doen die ze eigenlijk nooit in hun eentje hebben hoeven doen. Dus voor hun breekt een verdrietige periode aan. En die kan best eens lang duren. Misschien wel de rest van hun leven lang. Burt Bacharach. Ja, nou ja, die heb ik toch wel gekozen om. Dat was echt mijn tienertijd. Ik weet nog wel dat ik op vakantie ging naar de Franse Riviera met mijn familie. En dat ik daar een jongen ontmoette die piano speelde. En dat hij mij meenam in het dorp op zoek naar een piano. En toen vonden we ergens een vleugel notabene in een huis aan de kust met openslaande deuren. En daar speelde hij dit lied. En toen was ik toch echt wel verliefd. Langer dan een dag. Ja, dat heeft wel langer dan een dag. Ja. Maar die woonde wel een eind weg. Dus ik hoefde die niet elke dag te zien. Nee. What the World Needs Now. En het is gezongen door Dionne Warwick. Dankjewel, Ted van Lieshout. Ik vond het heel leuk. Ik ook. En heel veel plezier met het beeld uit Mongolië. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little love. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. Hillsides enough to climb, and there are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. The only thing that there is just too little love. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for shine. Won't you listen, Lord, if you wanna know. What the world needs now is love, 3 times. And I want you to sing it with me. Come on. What the world. can't hear you. Come on. What the? This time like you mean it. Come on, y'all. What the? What the world needs right now is love. What the world needs right now. NPO Radio 1. 2 uur, Sydney.